بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهری. یجب و رفع المشغول عنه، واجب از شما رفع بدید به اسمی که مشغول شده عامل از او، یعنی اسم مقدم، واجب رفعش بدید. خب این مال کجاست؟ مال جاییه که اون عامل مؤخر قادر به عمل کردن در این بگید نیست، یعنی اگه ضمیرم برداریم نمیتونه عمل کنه. خب چون نمیتونه عمل بکنه، نمیتونه تفسیر هم بکند. عرض کردیم مالا یعمل لا یفسر و شیعا. اینجا مجبوریم اسم مقدم و مرفوع بخوانیم تا بشه مبتدا و اون جمله بعد بشه چی؟ و از نظر باب اشتغال این قسم 0%، چون باب اشتغال موقعیه که اون عامل مشغول به ضمیر شه و غافل بشه از این اسم مقدم. این اصلا این عامل اگه مشغول به ضمیر هم نمیشد، غافل از اسلامه، غافل از اسم مقدم نمیتونست باشه، یعنی اصلا هیچ کاری نمیتونست به اون داشته باشه. یجب و رفع المشغولن. یک، اذا لم یکن العامل فعلا متصرفن. عامل فعل متصرف نیست، چون فعل متصرفه که اگه ضمیر رو برداری میتونه بیاد در ما قبل عمل کنه. ولا ما یشبهه، سلام علیکم، عامل شبه فعله، گوش بفرمایید، شبه فعل متصرف هم نیست. عامل فعل، فعل متصرف، یا بگو شبه فعل متصرف نیست. شبه متصرف مثل اسم فاعل، چون اسم فاعل میتونه در اسم ما قبل بگید عمل کنه، نصبش بده اگر ضمیر نباشه. فعل هم میتونه عمل کنه در اسم ما قبل اگر ضمیر، ولی اگر فعل جامد باشه چی؟ نمیتونه. اگر بگو شبه فعل جامد باشه، شبه فعل هم گاهی اوقات جامد، مثل احسن، افعل و تفصیل با من همیشه جامد، افعل و تفصیل حالت جمود داره، نمیتونه. نحو الان نگاه کنید، مثال میزنه امرون کعنهو اسدون. این کعنه حروف مشبهتون بگید بالفعل عامله، نصب داده به های کعنهو، رفت داده به اسدون. امر مثل شیر است. اینجا اگر کعنه ها نبود آیا میتونست در امر عمل کنه؟ نه، هیچ موقع اسم کعنه، اسم انه، سلام علیکم، بر او مقدم نمیشه. چون نمیتونست عمل کنه تفسیر هم نمیشه. یعنی فعل متصرف یا شبه فعل متصرف بگید نیست. بفرمایید. زیدون علیکهو، مال منش علیکه، زیدون علیکه بگو هو. الان علیکه یعنی چی؟ بگیرش ها، خود هو. الان اگر ما زیدن بخوانیم باب اشتغال بگیم منصوبه به یه علیکه مقدر هستش، درست نیست. چرا؟ چون علیکه اگه ها هم نبود قادر به عمل کردن در زید بگید نبود، چون اسم فعل در ما قبل خودش عمل، چون جامده قدرت نداره که معمولش ازش افتاد جلو بتونه عمل. نه نه نه، علیکه هو حرف خطابه، اینو تو بحث اسم فعل علیکه هو یعنی الزم هو. زیدون ما احسنهو، زید چقدر قشنگ شده. این ما احسنهو ها الان مفعول احسن است، ولی اگه ها رو برداریم احسنه که فعل جامده باب تعجب، آیا میتونه در ما قبلش عمل کنه؟ نه، معمول باب تعجب مقدم نمیشه، چون نمیتونه در ما قبل عمل کنه بس تفسیرم نمیکنه. پس ما مجبوریم زیدون بخوانیم بشه مبتدا، جمله ما احسنهو خبرش، زیدون بخوانیم و علیکهو اسم فعل و فاعل و مفعول جمله بشه خبرش. کأنهو بخوانیم و کأنه با اسم خبر جمله بشه خبرش. بله. نه نه اصلا اسم جامد یعنی کأنه حرف جامد، علیک اسم فعل، ما احسن فعل تعجب که جامده، اینا اصلا قادر به عمل کردن در ما قبل خودشون نیستن، چون یه قانون داریم ما لا یعمل لا یفسر و شیعه، چیزی که عمل نمی کنه تفسیرم نمی کنه تو باب اشتغال منه. نگاه کن اینو، و زیدون انا زاربه و امسه، اینم نمیشه بخونی زیدن. چرا؟ بده اینکه این شبه فعل متصرف نیست. شبه فعل متصرف یعنی اونی که بگید میتونه عمل کنه. الان زارب اسم فاعله، مشغول شده به هو، درسته؟ اضافه شده به هو دیگه، اضافهش هم اضافه معنویه، این قبلا خوندیم. ولی چون امسه گفته، اسم فاعل دو تا شرط برای عملش هست، یک تکیه کند، اینجا شرطشو داره، تکیه کرده به مبتدا انه، دو بگو به معنای حال یا استقبال باشه. اینجا چون به معنای حال و استقبال نیست پس نمیتونه عمل کنه، چون نمیتونه عمل کنه نمیتونه هم بگید تفسیر کنه. ولی اگر آنها امسه رو برداریم جاش بذاریم الان و قدن، هیچ اشکالی نداره، میتونیم بخونیم زیدون بشه مبتدا، میتونیم بخونیم زیدن و منصوبه به یه ضاربان مقدر، چون میشه شبه فعل متصرف یعنی عامل. اسم فاعل برای عمل کردنش نیاز به بگید دو شرط دارد، تکیه کند و به معنای حال و دو. اینها الان مشکل توی ذات خودشون بود، مشکل تو چی بود؟ ذات خودشون، که انه نمیتونست بار ما قبل عمل کنه، علیکه نمیتونست در ما قبل عمل کنه، احسنه باب تعجب نمیتونست در ما قبل عمل کنه، زارب نمیتونست در ما قبل عمل کنه چون قید همسه داشت. اینی که الان میخونیم ازا وقع، این ذاتش مشکلی نداره، یه مانع اومده نگذاشته، مانع نمیذاره. نگاه کن ازا وقع بعد ازا الفجاییته، عامل عامل واقعا، ولی ازا مانع، چون ما بعد ازا در ما قبلش عمل نمی کنه. باز ما لا یعمل لا یفسر شیئا، چیز که عمل نمی کنه تفسیر هم نمی کنه. مثل اونی که بعد از ازای فجایی است یا بعد از واوه بگید حاله. الان نگاه کنید، دخلت البیت، وارد این خانه شدم، فعضا الولدو یوبخوهو ابو، پس ناگاه دیدم این بچه رو پدرش داره توبیخ میکنه. اینجا ازا اجازه نمیده، میدونید چرا؟ چون خوندیم که ازای فجاییه باید بعدش مبتدا بیاد، ازای شرطیه بعدش بگید شرط میاد، فعل میاد، ازای فجاییه بعدش مبتدا. پس من اگه الولدو بخوانم ازا درسته، چون ازا میگه من مبتدا میخوام، پس یوب بخوا اصلا نمیتونه تو الولد عمل کنه، درست شو؟ چون اگه عمل بکنه جمله فعلیه بعد از ازا میشه، درست شو؟ اگر ها هم نبود نمیتونست عمل کنه چون جمله فعلیه بعد از ازای فجاییه میشه. پس ازا مانع است از این که یوب بخو، ولی یوب بخو خودش قویه میتونه عمل کنه، ازا نبود هیچ مشکل نبود، مثلا بود دخلت البیت ف الولده یوب بخو، ازا نبود میشون بخونه الولده، هیچ اشکالی بگید، ازا اجازه نمیده چون ازا میگه من جمله اسمیه میخوام. نحو دخلت البیت ف ازا الولده یوب بخو. دوم، سافر تو مسافرت کردم، و شعب و ینهاه الخطیب عن الحرب، و حالان که مردم ینهاه، این ینهاه نباید باشه، باید باشه چی؟ ینهاه هم بود خشنگتر بود، هو برمیگرد شعب، شعب اسم جمعه میتونه هو بیاد ولی هم بهتره. ینهاه الخطیب عن الحرب، میگه من مسافرت کردم از این شعب در حالی که مردم رو این خطیب داشت نهی میکرد از این که برن به جنگ ینهاه و الخطیب و انل هم. الان اگر ما بخونیم و شعبه چی میشه؟ میشه مفعول یه ینهای مقدر، فعل مضارع بعد از واو حالیه واقع میشه. ها؟ در صورتی که خوندیم و میدانید که فعل مضارع مثبت اگر داشته باشیم و بعدش قبلش واو حالیه بیاد درست نیست. ابن مالک هم میگه وزات و بد ان به مضارع ان ثبت حوت ضمیرن و من الواو خلت. میگه اگه یه جمله‌ای باشه که حال واقع بشه و ضمیر رابط داشته باشه، فعل مضارع مثبت هم باشه، این حوت ضمیرن ضمیر زلها رو داره و من الواو خلت، دیگه واو بگو نبادش. مثل لا تمنون تستک سرو، درسته نمیگه و تستک سرو، واو بگی. اینجا واو اشکال ایجاد میکنه، دلیل دیگه اشتغال درست نیست، چون اگر شما بیای اشتغال ایجاد کنی بگی و شعبه، اون موقع این از شعبه مفعول یه ینهای مقدر میشه، فعل مضارع مثبت حال شده واو داره، در صورتی که فعل مضارع مثبت اگر حال واقع شود نیاز به واو، ولی جمله اسمی اگه حال واقع بشه میتونه واو داشته باشه. لئن اکله الذئب و نحنو اثبتون و نحنو اثبتون، فعل مضارع مثبت نمیتونه با واو بیاد، ولی جمله اسمیه بگید. پس من اگه و شعبو بخوانم طبق قاعده است، جمله اسمیه حال واقع شده واوام داره. اگه و شعبه بخوانم خلاف قاعده است، فعل مضارع مثبت حال واقع شده واو گرفته غلطه. اون دیگه بحث دیگری داره، اینجا به شرط واو حالیه و از اسمش فهمیده میشه. بله اگر یک جایی بود که میتونست واو بگید باشد با او اشکالی نداشت. حالا منفی باز فهم میکنه، منفی مثلا به ما باشه اجازه نمیده ما بعد در ما قدمت کنه، منفی به لم باشه میشه، متوجهی؟ فرق میکنه اونا با. قاعده کلیش اینه که ما بدانیم که بعد از واو میتواند این جمله فعلیه بیاید یا بگید نه. پایین نگاه کنید یه حاشیه‌ای داره، میگه ول مرادو به ما یشبهه، منظور از چیزهایی که شبیه فعل متصرفه اینه، اسم الفاعل که ما مثال زدیم، صيغه المبالغه که همون اسم فاعله دیگه، فقط دلالت بر کسر، اسم المفعول، اینا شبه فعل متصرفن، به شرط، البته اینا شرط دارن برای عمل کردن، یک تکیه کنن، دو به معنای حال و استقبال باشن، به شرط ان یکون کل واحد منها، به شرط اینکه هر یک از این ستا مستوفیان لشروط العمل، مستوفیان یعنی جامعن لشروط العمل، جمع کرده باشه شرط عمل رو. نحو الان نگاه کن، ال اصل انا شرابه الان او قدن، قید همسه نداره، الان او قدن، ال اصل یعنی این اصل رو، الف لام داره، انا شرابه من نوشندش هستم، من دوست دارم می نوشم رو الان یا بعدا. اینجا میتونید بخونید ال اصل و مفعول شرابه نبگید مقدر بشه، میتونم بخونیم الاصلو. حالا خواهیم خود که کدومش بهتره، کدومش بهتره فکر میکنیم؟ رفعش بهتره. چرا؟ چون اگر رفع بخونی چیزی تقدیر نمیگیری، الاصلو میشه مبتدا، انا شرابهو جمله میشه خبر. و درهمه، این مال صیغه چی بود؟ بگید مبالغه شراب، این مال اسم مفعوله، اد درهمه انا معتاه و الان او قدم، یعنی الان او قدم مال هر دوتاست، اد درهمه یعنی این درهم رو، انا معتاه، معتاه اسم مفعوله، یه ضمیر و هوه توشه میخوره به انا نائب فاعلشه، او هو مفعوله بگید دومشه، مفعول اول شده نائب فاعل، او هو مفعول دومشه الان او قدم، پس اسم مفعول میتونه عمل کنه. حالا اگه از درهمو بخوانید میشه مبتدا، انا معتاه میشه چی؟ خبرش حال میشه رابط. اگه از درهمه خوندید میشه مفعول یه معتاه بگید مقدر، که این معتاه چیکارش میکنه؟ تفسیر. ترجمه این چی میشه؟ درهم را، این درهم را من عطا شونده آن هستم، الان یا بعد. برای اسم فاعل مثال بگید. نزد، چون همون مثال زیدون انزاره بهو امسه، من گفتم اگه امسه رو برداریم بکنیم الان و قدم، بگید درسته میتونه عمل کنه. نه نه، معتاهو یه ضمیر هوت توشه که نائب فاعلش به انه برمیگرده، این ها برمیگرده به ده. دو، چرا ازا عمل نمیکنه فعل بعد در اسم ما بعد ازا؟ من عرض کردم چون ازا ازای فجاییه، بعدش باید جمله اسمیه بیاد. میگه لأن ازا الفجاییت لا یلیها، لا یلی یعنی لا یقع و بعد، یعنی لا یقع و بعدها فعلون، فعل بعدش پیداش نمیشه. ولا معمول و فعلن، نگید که ما که نگفتیم فعل بیاد. مثلا الان اینجا نگاه کن، فعضا الولده بخوانیم، خب میگیم فعل که نیمده بعد از ازا، الولده اومده، میگیم فرق نمیکنه. این الولده مفعول چیه؟ یوب بخویه مقدره، پس در واقع اون یوب بخو پشتش باید مثل این میمونه. الان ایاک نعبدو، این جمله اسمیه است یا فعلیه است؟ این فعلیه است، ولو با ایاکه ضمیر اسم داره شروع میشه، ولی ایاکه مفعول، جاش مؤخره، حالا افتاده چون. اینجا هم همین طور است، این الولده بخانی، الولده مفعول است برای فعل مقدر، پس فعل مقدر حقیقتا پشته بگید اضافه میگه لعن ازا الفجائیه لا یلی ها فعلون ولا معمول و فعلن، معمول فعلن واقع نمیشه. چرا؟ چون اگه معمول فعل واقع بشه، در واقع انگار خود فعل واقع بشه، چون فعله میشه مقدر. و واو الحال تختص رو به ابتدا، واو حال اختصاص داره به اینکه بعدش مبتدا بیاد، مثل لعن اکله از ذئب و نحنو اثبت، تختص رو به ابتدا. متا وقع بعد الاسم مضارع مثبت، و اگر بعد از بگید اسم مضارع مثبت بیاد، مثل ینهاهو، کما فی المثله، همونطور که شما تو مثال دیدید، این امکان این رو ندارد که ما بتونیم بگید منصوب بخوانیم و فعل مقدر بگیریم، چون فعل مقدر میشه مضارع مثبت، مضارع مثبت بعد از واو درست نیست. اما رفع المشغول عن بعد هذه الادوات فعل الابتداء. حالا یه نفر میگه آقا این اسمایی که شما خوندید همه رو مرفوع خوندید، مثلا خوندید فعضا الولد و، یا خوندید و شعب و، اینایی که مرفوع میخونید که واجب الرفع میشه، این مرفوع به چیه؟ میگه معلومه به ابتداییت دیگه، جمله بعدم میشه چی؟ تمام شد. فوائد دیگه تمام است، یا چیز سختی نیست. یراد بالالفاظ التي لا يعمل ما بعدها في ما قبلها. اذا وقع، سومین مورد، اذا وقع قبل الفاظ لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، اینم قاعده بعد. ببین اسم داریم، اسم، اسم مقدم، بعد یه چیزی آمده، بعد فعل آمده، اما این چیزی که وسط این فعل و این اسم مقدمه، این اجازه این که در ما قبل عمل کند رو نمیده، حائله، مثل مای نافیه، مثل حل استفهامیه. اینا رو بهشون میگن چیزای صدارت طلب، دارایه بگید صدارت اینا اجازه. ولی یه موقع هست مثلا مثل فرض بفرمایید لمه، لم نه، میتونی بگی زیدن لم ازرب، زیدن لم ازرب، زیدن مفعول لم ازرب، اما نمیتونی بگی زیدن ما ضربتو، هیچ موقع زیدن بر ما ضربتو مقدم نمیشه، چون ما صدارت دارد. نمیتونی بگی زیدن حل ضربتو، غلط است، زیدن بر حل مقدم نمیشه، چون حل حل استفهامی است. مثل این شرطیه، نمیتونی بگی زیدن این ضربتو، چرا؟ چون این شرطیه اجازه نمیده. اینا رو میگن چیزایی که دارایه بگید صدارت، چون صدارت دارن اجازه نمیدن ما بعد در ما قبل بگید عمل کنه، چون ما قبل در ما بعد شرایط عمل ندارد، پس شرایط تفسیر هم ندارد. اذا وقع قبل الفاظ، اذا وقع چی؟ اذا وقع چی قبل الفاظ؟ یعنی اسم مقدم، زمانی که واقع بشه اون اسم مقدم قبل الفاظ، قبل از الفاظ. این الفاظ مثل چی بود گفتم؟ مای نافیه، ان شرطیه، حل استفهامی، صدارت‌ها. زمانی که واقع بشه اون اسم مقدم قبل از الفاظی که لا یعمل و ما بعدها، که عمل نمیکنه ما بعد اون الفاظ، فی ما قبلها، در ما قبل. شما مثال میزنه تو این فواید توضیح میده. یراد بل الفاظ، الف لام داره، یعنی اون الفاظی که بالا گفتیم اراده میشه به اون الفاظ. التی لا یعمل و ما بعدها فی ما قبلها، اراده میشه به اون الفاظی که عمل نمیکنه ما بعدش در ما قبلش. الادوات التي لها الصدارت، منظور اون ادواتیه که دارایه بگید صدارت، ایشون اشیاء صدارت دار، صدارت طلب. چه ادوات شرط؟ مثل ادوات شرط. الان نگاه کن، از صدیق ان زرته یکرم کرد، هم میتونیم اول کتاب یادتونه بخونیم یکرم کرد، اینجا چون فعل شرطش ماضیه، هم میتونیم بخونیم یکرم مکر، درست شد؟ ولی یکرم کرد بهتره. الان باید از صدیقو بخونی که بشه مبتدا، کل جمله شرط و جواب بشه خبرش. ولی اگر شما بخونی از صدیقه و بگی منصوب به یه زرتوی مقدره، زرتای مقدره، بگی صحیح نیست. چرا؟ چون این اجازه نمیده زرتم ولو ضمیر نداشت بیاد در مقر عمل کنه. مالا یعمل لا یفسر و شیعه ول استفهام، استفهام نحو العلم هل اتقنتهو، العلم یعنی این علم رو، الف لام داره، این علم رو هل اتقنتهو، آیا استحکامش دادی، محکمش کردی؟ الان العلم مبتداست، هل اتقنتهو خبر. حالا اگه ها نبود آیا اتقنته میتونست در علم عمل کنه؟ چرا؟ چون مفعول بر، بگید هل مقدم. و اداه تحذیز، اداه تحذیز قطعا اداه عرض رو هم خواهد کن. عرض مثل چی بود؟ خوندیم، مثل علا. تحذیز مثل چی بود؟ حلا، لولا، لوما، اینا صدارت دارن. بعد تحذیز نوا ابوکه حلا احترمتهو، این چون بعدش فعل ماضی اومده، این الان برای توبیخ و تندیمه، یعنی بابا تو چرا احترامش نکردی. ولی اگر برای تشویق و تحذیر بود باید فعل مضارع می‌آورد. ابوکه حلا تحترمه، بابا تو احترام نمی‌کنی، یعنی باید احترام کنی. حالا چه ماضی باشه که بشه بگید از نوع توبیخش، چه مضارع باشه که بشه از نوع تحذیرش، تو حکم باب اشتغال فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون حلا اجازه نمیده ما بعد در ما قبل عمل. حالا حلا لولا باشه، لوما باشه، فرقی. و لام الابتدا یکی دیگه از چیزایی که جلوی عمل رو میگیره، لام ابتدای نحو مثال، اینم صدارت داره. لام ابتدا اجازه نمیده بر سر مبتدا در میاد، اجازه نمیده چیزی بر مبتدا بگی مقدم شه. نحو الاستاذ، این استاد، لعنه مکرمه، اینو باید الاستاذو بخونیم. ولی اگر لام نبود میتونستیم بخونیم انا مکرمه الان و قدر، بخونیم الاستاذه، مفعول به یه مکرمه بگید شد جانم. الاستاذو لعنه مکرمه، الان میگه الاستاذو مبتدا، لام لام ابتداییت، انا مبتدا، مکرمه خبر، این جمله خبر الاستاذ. و کمل خبریت، فرق نمی کنه، کمل خبریه هم مثل حل استفهامیه دارایه بگید صدارت، کلن صدارت دارها. حالا بیه که بشموریم مثل شرط و الان عرض و نگفت، تحذیز و گفت، درست شو؟ این همه دارای صدارت هم. و کمل خبریت نحو الفقیر و کم اعتیتهو، اعتیتهو، اعتیتهو بخواد الفقیرو، این چون در مقام خبریه است از خودش میگه الفقیرو، این فقیر رو کم اعتیتو، یعنی کم مرتن اعتیتو، یا کم درهمن اعتیتو، این فقیر رو من چندین بار بهش عطا کردم یا چندین درهم بهش عطا کردم. یعنی چه بسیار من درهم به این فقیر دادم. اینجا باید الفقیر رو بخوانی، الفقیر رو بخوانی غلط است. چرا؟ چون کم اجازه نمیدهد ما بعدش اعتیتو در ما قبل. این های اعتیتو برمیگرده به فقیر. و حروف مشبهتو بالفعل و یکی هم حروف مشبهتون بالفعل. حروف مشبهتون بالفعل هم چون حرف هم گرچه شبه فعل هم و نمیتونن در ما قبل خودشون بگید عمل کنن، ضعیف هم. نبا الکسلانو امنی آقب تو الکسلانو انی بگو آقب تو. الان اگه انی نبود میتونست عمل کنیم، گفتیم الکسلانو انا آقب تو میشد. ولی الان داریم میگیم چی؟ الکسلانو ان. این ان اجازه نمیده آقب تو در الکسلان بگیر، ان اجازه نمیده، ان نه. و کذالک الموصول، موصول هم داره استداره. آدم تنبل من تنبیهش میکنم، همانا من تنبیه هم. الان الکسلانو انی آغبتهو درست شد؟ البته اینجا اگر شما درس سابق ما رو بلد بودید ها، اینجا غیر از انک مانعه یه مانع دیگر هم وجود داره. چیه؟ مبتدا. اگر یادتون باشه میگفت مبتدا اگر داشته باشی بعدش عامل فعل باشه در ماقبل نمیتونه عمل کنه، ولی اگر عامل شبه فعل باشه میتونه عمل کنه. درست شد؟ چون گفتم یادتون هست یا نه، گفتیم فعل نیاز به تکیه ندارد ولی شبه فعل. حالا اگه ایشون میخواست مثال صحیح بزنه که فقط انه مانعش باشه، چی باید مثال میزن؟ الکسلانو انی معاقبه. الکسلانو انی بگو معاقبه الان او قدم. این مثال میشد درست، چون الان اینجا دو تا مانع هست. یعنی اگه ان نرم برداریم باز آغبتهو نمیتونه عمل کنه چون مبتدا نمیذاره. درست شد؟ ولی اگه بگیم انی معاقبه، این معاقب اسم فاعله، میتونه اگر ان نباشه یا میشه انا، اون موقع معاقب میتونه در الکسلان بگو عمل کنه. الان او بس مثال صحیحش چی میشه؟ الکسلانو انی معاقبه الان او بفهم. درست شد؟ پس مثال هم درستش کردیم. و کذالک الموصول نحو زیدون الذی ضربته. این الذی اجازه بگید نمیدونم، چون میگن موصول نسبت به صلهش بگید دارای صدارته، هیچ چیزی از صله بر موصول مقدم زیدون الذی ضربته تمام شد. مثالش بحثش استدلالیه، یعنی بحث حفظ کردنی هم نیست، راحت هم میتونید مطالبش رو بفهمید. دو، اذا کان المشغول عن مرفوعا بعد الادوات المختصه بالاسم کان مبتدا. میگه بلدید اینو، میگه اگر اون اسم مشغول عن مرفوع بشه بعد از ادواتی که اختصاص به اسم داره مثل اذا فجاییه، درست شد؟ کان مبتدا میشه مبتدا. الان شما تو اون مثال دخلت البيت فاذا الولد و الولد رو مرفوع خوندید شد چی؟ بگید مبتدا. درسته؟ کان مبتدا او بعد المختصت بالفعل. حالا نگاه کنید، گوش یه دونه مثال من بگم، یه مثال بنویسید. همین دیدید الان دخلت البيت فاذا الولد و یوبخه ابو، درست شد؟ این الان الولدوش چی؟ مبتدا یوبخه ابو شد خبرش، اسم مرفوع بعد از ازای فجاییه میشه مبتدا. اما اگر این آیه رو دیدید از السماء انشقت، از السماء بگو انشقت، یا و این احد من المشرکین استجارک فاجره، بعد از این. الان بعد از ادات شرط اسمی آمده مرفوع احدون یا از سماع مرفوع، و بعدش فعل انشقت آمده، استجارکه آمده. اینجا این احدون چرا مرفوع شده؟ از سماع چرا مرفوع شده؟ ها؟ مرفوع خوندن، هیچ کسی غیر از مرفوع هم نخونده. میگه این نه اینکه مبتداست که بگید احدون مبتدا من المشرکین صفتش استجارکه خبر، نه، غلط این باشه، چون بعد از این شرطیه بگو مبتدا نمیاد که. این احدون و فاعل باید بگیری برای استجارکه مقدر، و اون استجارکه مقدر میشه فعلش. این از باب اشتغال، یه لحظه، این دیگه از باب اشتغال بگید نیست، باب اشتغال نیست. چرا باب اشتغال نیست؟ بدن که باب اشتغال شرطش اینه که اون عامل بعدی مشغول بشه به ضمیر و نتونه بگید نصب بده. این مشغول به ضمیر نشده، ضمیر تو عامل بعدی مرفوعه، مبتداست. این اسم ضمیر مشغول به مفعول او نشده و این بشه مبتدا، بلکه ضمیر تو اون شده فاعل، و ما این مرفوع رو دیگه مبتدا نمیگیریم، میگیریمش چی بگید؟ فاعل برای فعل مقدر. و به این دیگه نمیگن باب اشتغال، میگن باب تفسیر. باب چی بهش میگن؟ بگی تفسیر. پس بنابر این، اینو عرض میکنم، اینو دیگه خوب تو ذهنتون داشته باشید که جاهایی مثل این مثال ها، مثلا فرض کن ازا از سماع و انشقت، اینم جزای شرط درست شد. مثلا ازا از تمام این شقت قامت قیام، هم مثلا الان این از سماع مبتدا نیست و این شقت بشه چی؟ خبرش و یه زمین هیر بگید فاعل، بگید این مبتدا، این جمله خبر، بلکه این از سماع فاعل یه این شقت بگید مقدره که این چیکارش میکنه؟ تفسیرش میکنه. به این میگم باب تفسیر، نه باب اشتغال. تفسیر توش صورت میگیره، اما اشتغال همراه با تفسیر نیست. متوجه شدید؟ اشتغالی صورت نگرفته که عامل مشغول به ضمیر بشه و نتونه نصب بده. الان این مثال، ان احدون منم مشرکینم قرآن سوره توبه استجارک فعجر فر، خدا به پیغمبر میگه اگر احدی از مشرکین، کسی از مشرکین استجارک از تو بگو پناه خواست، فعجر تو بهش پناه بده، تو رحمتن دل عالمین هستی بهش پناه بده. اینجا احدون رو نمیشه بگیم مبتدا و من المشرکین صفتش استجارکه بشه جمله، بگید خبر، این استجارکه که قوت میشه که برمیگرده به احد، بگید فاعل، این فعل مشغول ضمیر احد بگید نشده، بلکه ضمیر احد توش فاعل. اینجا این احدون فاعله بگید، یک استجارکه مقدره که میشه فعل شرط، به این میگن بابه، بگیم بابه تفسیر. دیگه بابه اشتغال بگو نیست، بابه اشتغال نیست. شد چی از عرض کردم؟ دیگه بابه اشتغال نیست، چون شرط بابه اشتغال این بود که عامل مشغول بشه به ضمیر و نتواند نصب دهد به اسم مقدم. اینجا از این قانون، اینجا مجبوریم مرفوع بخوانیم، و مرفوع هم باید بشه فاعل فعل مقدر، نباید بشه مبتدا. چرا نباید بشه مبتدا؟ چون بعد از این ادوات مبتدا واقع نمیشه. قانون کلی نگاه کنید، بله بعد از ادوات شرط مبتدا، بعد از ازای فجاییه، چیزایی که حتما باید بگید مثلا واب حال، نه چیزایی که باید حتما بعدش مبتدا بیاد. ازا کان المشغول عن مرفوعا بعد الادوات المختصه بالاسم کان مبتدا. حالا نگاه کنید، اگر اینطوری بود، مثلا دخلت بیتر فعضا الولدو یبکی، وارد خانه شدم ناگاه این بچه رو گریه میکرد، اینجا الولدو باید بخونیم، بشه چی بگید؟ مبتدا، جمله بشه خبر، جمله اسمیه بعد از اضافه باشه. و شما نمیتوانید بگید الولدو فاعل یبکیه، بگید مقدر، باب تفسیر دیگه نمیشه اینجا درست کرد. چرا نمیشه باب تفسیر درست کرد؟ چون اینجا بعد از ازا مبتدا میخواد، اینجا باب تفسیر نمیشه درست کرد. چرا؟ چون بعد از ازا مبتدا میخواد. اینجا واجب باب تفسیر درست بکنیم. چرا؟ چون بعد از ازا بگیرید فاعل میخواد. اینجا این ازا شرطیه است، این ازا بگیرید فجاییه است. ازای فجاییه باید بعد از آن جمله اسمیه بیاید، اما ازای شرطیه باید بعد از آن جمله فعلیه بیاید. پس یه جا واجب من بکنم اون مرفوع رو فاعل فعل مقدر، یه جا مجبورم بکنمش مبتدا، و دیگه اصلا فعل مقدر میشه چی؟ طبقه اختصاص دیگه. اینو بهش میگن باب تفسیر، اینو دیگه بهش باب تفسیر هم نمیگن، چون تفسیری هم صورت نه اشتغال نه باب تفسیر. بله اجازه که ازار کنیم ادا به جرد جازم میتونیم باب اشتغالی جازم، نه ادا هیچ کجا، شرط که هست، شرط که هست، ازا شرط هست، هیچ کجا باشه جزم ربطی نداره، لو هم جزم نمیده، ولی عدات و شرط صدارت ربطی به جزم، نه جزم عمله، درست شد؟ شرطیت خودش اجازه نمیده. نگاه کنید، ازا کان المشغول عن مرفوع هم بعد الادوات المختصه بالاسم، مثالش این شد دخلت البیت فعضا الولد و یبکی، کان مبتدا او بعد المختصه بالفعل، مثالش شد از سماع او بگید انشقت، کان فاعلا میشه فاعل. حالا اگر اون فعله چی باشه؟ فعل معلوم باشه مثل انشقت. اگر فعل مجهول باشه میشه نائب فاعل، اینو مرفوع میخونیم نائب فاعل، نائب فاعل برای فعل مقدر. و یترجح الرفع على الفاعلیت بعد الادوات التي یغلب دخولها على الفعل. حالا یه چیز دیگری یادتون هستش که ما در مورد حمزه استفهام چون رئیس ادوات استفهامه گفتیم این میتونه، چون بعدش جمله فعلیه بیاد، میتونه بعدش جمله بگید اسمیه بیاد، اینو گفتیم یه جوری رئیسه، مثلا هر بعدش جمله بگید اسمیه بیاد، این چون رئیسه میتونه بعدش جمله بگید فعلیه هم بیاد. میگه نگاه میکنیم ببینیم حمزه استفهام بیشتر بر سر بگو جمله اسمیه در میاد یا بیشتر بر سر جمله بگید فعلیه در میاد. میگه میبینیم که بیشتر بر سر جمله بگید فعلیه در میاد، بر سر اسمیه در نمیاد. لذا قاریای قرآن ابشرن واحدن ابشرن منا واحدن نتبه، بیشتر بشرن خواندن، بشرون یک فاری خواندن، یعنی بیشتر منصوب خواندن باب اشتغال. حالا اگر اینطوری بود ا زیدون جا ا، آیا من اینو زیدون بخوانم مبتدا جا خبر، یا بگو زیدون بخوانم فاعل برای جاعه مقدم کدومش ترکیبش بود؟ بعد از همزه استفهام فعلیه بیشتر میاد. پس من اگر بخونم مبتدا خبر، این از دایره بگیرید. پس اینجا اگر من اینو فاعل برای جاعه مقدم بگیرم که بشه باب تفسیر بگیرید بهتره، چون یه قاعده ای دارن میگن از زنو یله و شیعه بالعمل اغلب، یعنی یه قاعده عقلیه که گمان انسان یک چیزی رو که نمیدونه این ولی یا اون ولی، همیشه گمان میبردش به اون جایی که بیشتر عمومیت داره. مثلا شما اگه بدونید من 5 روز هفته در یه دانشگاه هستم، 1 روز در اینجا، درست شد؟ بعد بخواهی دنبال من بگردی نمیدونی اون 1 روزی که من اینجا هستم کدوم روزه و اون 5 روزی که در جای دیگر هستم دانشگاه دوم کدوم. هر آخری به شما میگه اول برو سر بزن به اونجایی که 5 روزش دیگرش هست، نه اول بیا اینجا، چون احتمال اینکه اونجا بیابی احتمالش بگیرید 5/6 اینجا 1/6 گمان. اینجا همینه که آیا اگر من زید بخوانم زیدون و مبتدا بگیرم جا خبر، این احتمال ضعیفه، مثلا 10%. اما اگر زید فاعل باشد و جمله فعلیه بعد از استفهام همزه بیاید این بیشتره. خب میگه بخون فاعل، همیشه قانون همینه. بیرم ایشون جدیدی نیست، این مطلبیه که براتون بله؟ همزه استفهام بیاد اما خوب نیست بیاد. حالا بهتر اینه که ما فاعل بخونیم تا خوب بشه دیگه. یعنی به جان میخریم که یه چیزی رو تقدیر بگیریم تا بگو اون مغلب بشه، درست شد؟ نگاه کنید. و یترجح الرفع، خوب است ما ترجیح میدیم رفع رو بنابر فاعلیت بعد الادوات التي یغلب و دخولها علی الفعل. مثالش هم همین شد که گفتم، درست شد؟ و الا فیترجح الرفع. این فا اینجا زائده است، غلط نمیشه، چون فعل مضارع اگر جواب شرط باشه که فا نمیخواد که فعل مضارع باشه. بعد بگه و الا یترجح الرفع علل. اما اگر نه همزه استفهامی نبود، و الا یعنی چی؟ یعنی بعد از چیزی که غلبه دارد بر فعل واقع نشود. یعنی همین مثال اینطور شد: زیدون جاء. آیا من اینو مبتدا بگیرم و این جمله رو خبر بهتره، یا اینو بگو فاعل بگیرم برای جاعه مقدم؟ اینو قد بزن، چرا بی خودی تقدیر بگیرم؟ اینجا میشه مبتدا بگیرم چون تقدیر، درست شد؟ اینجا برگشته چی گفته؟ گفته و الا یترجح الرفع علل. این یترجحو درست شد؟ هم عبارت درستی میتونه باشه هم عبارت غلطی. هم عبارت درستی میتونه باشه هم عبارت بگید غلطی. اگر الا رو اینطور معنا کنیم: اگر بعد از چیزی که بیشتر بر فعل بعد از آن واقع میشود داخل نشود، اونجا یترجح نیست مثل اینجا. این زیدون جاها باید حتما مبتدا بشه و خبر، اصلا فاعل غلط است. اما یه سری ادوات داریم، یه سری ادوات که اونا جمله اسمیه بعدشون بیشتر میاد تا جمله بگید فعلی. مثلا همزه استفهام بیشتر بعدش جمله فعلیه میاد. اما یه سری چیزا داریم جمله اسمیه بعدشون بیشتر از جمله فعلیه میاد. حالا اگر یه همچین چیزهایی بود بهتر اینه که مبتدا بخونیم یا فاعل؟ مبتدا. چرا؟ چون اگه مبتدا بخونیم بیشتر با اون اصل اون کلمه صادقه. این چیز عقلیه، ما یه کلمه مثل همزه داریم، این بعدش بیشتر مبتدا میاد یا بعد بیشتر فاعل میاد؟ فاعل میاد، فعل میاد بعدش. اما فرض کنید حمزه رو بذاریم کنار، مثلا قد باشه، یا مثلا نمیدونم یه کلمه دیگه، حالا کلمه‌اشو من فعلا نمیگم، یه کلمه ای هستش مثل حمزه است، هم بعدش جمله فعلیه میاد هم اسمیه، اما بیشتر اسمیه میاد. اونجا ما مرغوب بخونیم بنابر مبتدا بهتر، یا مرغوب بخونیم بنابر فاعل مبتدا؟ چون مبتدا بیشتر واقعه. پس این یترجه ها یه جاهایی میشه واجب، یه جاهایی میشه مستحب. درست شو؟ نگاه کن. و الا فیترجه الرفع علی ابتدا. این اذا کان مشغولا هن مرفوعا هن؟ ممکنه که در ما بعد باشه، جا به جا شده، حالا من اگه سه تا داره، من اینجا دو تا دارم دیگه، یا باید همه یه نوع کتاب داشته باشید، یا میخواید بدید من کتاب رو برم ببینیم صحیحه ناصحیحه چیه. سمت راست سهش دیگه دوش. اذا کان العامل جامدن وجب رفع المشغولن، این که خوندیم که اینو که انه و اسد از تکراره، زمانی که عامل جامد باشه متصرف نباشه باید رفع بدیم. چرا؟ چون وقتی که بخواد نصب بدیم، بنابراین چیزی که عمل نمیکنه تفسیر هم نمیکنه. اصلا امرون که انه و اسدون رو خوندن تکرار. کتاب ها رو هم داری فراغاتیش کردن، هرکی هرچی دلش خواسته توش اضافه کم کرد. دقت کنین، و یجوز و رفع المشغولن و نصب بود. یه جاهایی هست جایز رفع بدیم به مشغولن، هست جایز هم از نصب بدیم بشه. فی ما عدل مواضع علتی تقدم از ذکرها، در غیر مواضعی که ما ذکر کردیم نگاه میکنیم، میبینیم از یه جهت میتونیم ما رفع بدیم، از یه جهت میتونیم بگید نصب بهتر. مثلا حالا گوش کن، فرض کنید بگیم که زیدون قام و امرون یا امرن اکرمه بود. درست شد؟ الان فرض کنید های اکرمه بود برگرده به زید. حالا مثلا من هر دو رو مذکر نوشتم، این زید رو اگر مؤنثش کنم بگم هندون قامت و امرون، بگیم اکرمت بود. درست شد؟ چیز بودش اکرمت ها درست شد. الان نگاه کنید، این جمله هند مفتش قامت خبرش، اینو من امرون مثلا بخوانم، خب درست شد؟ این بذاری مثالش نمیستن چون باز صاحب کتاب ما و اعتری تو و امرون برد شد امرن اعتری تو بو اعتری تو بو ها میشه چی؟ هند ایستاد و امر را من مثلا اول اعطای تو باز از این چیزاییه که خیلی امکانش نیست، عرفتو به کار میبنیم که بتونه از نظر عرفتو یعنی چی؟ معرفیش کردن عرف تو او ها عرف تو او ها میشه چی؟ هند ایستاد و امر را از رفت و دو مفعولیه، ها مفعول اول و این ها مفعول دوم. حالا اصلا نمیخوام بنویسیم حتی از رفت تو هو ها، بگو اصلا از رفت تو هو این یا، که دیگه دو تا زمین رو من جدا میکنم که بتونی بفهمیش. الان مثالش رو فهمیدی؟ چی شد؟ ان ایستاد و هم معرفی کردم او رو به این بگیر، یعنی خانم رو بهش معرفی کردم، عرب شروع یا اون خانم رو به این شناسون هم ایستاد و من امر اون خانم رو بهش معرفی کردم. الان اینجا اگر من بخونم امران به رفت رفت میشه مبتدا، جمله عرفته ایاها خبر برای این مبتدا، کلش میشه خبر، کلش میشه عد به جمله اسمیه هندون آمد. جمله اسمیه هم به اسمیه عد میشه، خیلی خوب. یعنی من امرون خواندم شد مبتدا، عرفته ایاها شد چی بگید؟ خبرش. این جمله اسمیه عد شد به جای جمله اسمیه هندون عد به اسمیه بشه. حالا اگر امرن خواندم میشه مفعول عرفتویه بگید مقدر، عرفتویه بگید مقدر، و جمله فعلیه عد شده به قامت جمله فعلیه خبر. اون موقع این امرن عرفتو از جایه بگید یعنی جمله قبل هندون قامت کلش اسمیه است، من اگر اینو اسمیه درستش بکنم مرفوع بخونم عد میشه کله این، اگر منصوب بخونم فعلیه بشه عدش میکنم به جای خبرش. هیچ کدومش بگید مشکل نداره. پس اینجا یه جور رو بچه کن هر دوتش چیه؟ هیچ مشکلی هم؟ پس من اگر مرفوع خواندم عد میشه به کل جمله اسمیه، منصوب خواندم عد میشه به جمله جمله، اینجا میشه یه جور زل امران. همین درست هم هیچ مشکلی؟ یجوز و رفع المشغول عن و نصبه فی ما عدل مواضع التی تقدمه بگید مثل این موضوع. حالا دقت، یترجح و نصب المشغول عن، یه مقدار صحبت کردیم مثلا یکی از جاهایی که نصبش خوب بود کجا بود؟ مثلا بعد از حمزه استفهام از چیزی بود که فعل بعدش میاد. یترجح و نصب المشغول عن اذا وقع بعده فعل طلبی یاد، یه مورد مثلا اینطور نگاه کنید، زیدن ازربه زید بزنش، اگر من اینو زیدن بخوانم و مفعول یه ازربه مقدر خیلی بهتره، این عالیست، تا اینکه بخوانم زیدون اضرب رو و این بشه مبتدا، این جمله بشه خبر. این خوب نیست، خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون بحث مبتدا خبر خوندی، جمله انشایی ندرتن خبر واقع شود. جمله انشایی چیه؟ ندرتن خبر واقع. در واقع تمرین درسای قبلمون هست. پس چی گفت؟ گفتش که ترجیح داره ما منصوب بخوانیم که اذا وقع، زمانی که واقع بشه اون اسم مقدم، بعدهو فعل طلبی، بعدش فعل طلبی، کل امر و نهی و دعا نام فعلای طلبیه. نه بو اباک اکرم بو، من مثال زدم زیدن اسرب فرقی نمیکنه، و از سائله لا تنهر بود، درسته؟ ها؟ اینا اگه از سائل رو بخونیم بشه مبتدا، جمله نهی بشه خبر، این خوب نیست. اخاک وفقه الله فرقی نمی‌کنه، هم جمله انشاییه چون دعاست. خدا موفقش بدارد، خدا موفقش کناد، دعا کردید، جمله دعایی فعل مثل رحمه الله، مثل رحمه خدا. اخاک وفقه الله، برادرت را خدا موفق گرداند. درست شد؟ دو، اینو نگاه کن، این تمام شد. فواید، لا فرق فی طلب، ما بودیم جمله طلبی خبر بشه. لا فرق فی طلب بین ان یکون به لفظ انشاء، تکراره، میخواد خودش لفظ انشایی داشته باشه مثل امر و نهی و دعا کما رأیت، یا به لفظ خبر. درست شد؟ مثل وفقه الله، وفقه الله لفظش انشایی نیست، فعل ماضیه، خبریه، معناش انشاییه، فرقی نمیکنه. انشا که میگیم یعنی چه لفظ و معنا انشا باشد، چه معنا فقط انشا باشه، چون ما معنا برامون مهمه. بله؟ ما داریم به مخاطب میگیم دیگه، شما میگم وفقکم الله، حالا اگر یه دیگه باشن اینجا نباشن میگی وفقهم الله. لا فرق فی طلب بین ان یکون به لفظ انشاء، لفظ انشاء کدوم میشه؟ امر و نهی. کما رأیت او به لفظ خبر، لفظ خبر کدوم میشه؟ مثل اخاک وفقه الله. درست شد؟ نه زیدن لا غفر الله له، این جمله مثل همون وفقه الله، هیچ فرقی بگید هیچ فرق، نفرینه. زید خدا نبخشدش. ولا فعل امر، بعد میگه فرق، ما گفتیم امر باشه، فرقی نمیکنه اون فعل امر بین ان یکون به صیغه، امر به صیغه باشه مثل این زیدن اضرب، یا نه امر به لام باشه مثل که بگیم زیدن لیضرب هو امرون، لیضرب هو بگو، فرق نمیکنه. بله صیغه مخاطب باشه آقای او به لام نحو امرن لیرحم هو الله، لیرحم فعل امر، امرون امرن، کدومش بهتر بخونیم؟ امرن، تا یه مفعول لیرحمه مقدم. امر خدا رحمتش کنند، فرق نمی کنه. ازا اقترن الفعل طلبی بالفا، اگر فعل طلبی فا داشته باشه، ها مثلا تو قرآن داریم نگاه کنیم، از سار و و سار قد و بعد تا او یا از زانیت و زانی و زانی دو کل واحد معتجد درشون، این الان باب اشتغال بوده اینها، ولی چون فا فا آمده مانع شده که ما بعد در ما قبل عمل کنه، چیزی که عمل نمی کنه تفسیرم نمی کنه، لذا همه قرا خوندن از سارق و از سارق، از زانیت و از زانی مرفوع خوندن، با اون که شما الان اینجا گفتید که جمله انشایی رو خبر نکنیم خوبه، ولی اینجا چون فا هست مجبوریم خبرش بکنیم، چون فا هست بگید مجبوریم خبرش بکنیم، چون فا اجازه نمیده، اگه فا نبود میخوندیم از ساره قد، من مستحب کنم همین بود بهتر بود بخونم از ساره، حالا که فا هست اجازه نمیده ما بعد در ما قبل، همه مفسرین همه قرا اینطور خواندن از ساره و از ساره. یک من نمیدونم، من ندیدم کسی نسخ خونده باشه، فقط تنها زمخشری رو دیدم گفته از زانیت خونده شد، من حالا اعتماد به زمخشری هست، ولی من بین قرآن سبعه کسی نخونده. اذا اقترن الفعل الطلبی بالفا، اونم تازه اگه منصوب خوندن نگفتن باب اشتغاله، گفتن منصوب خوندن، گفتن مفعول یه خوز مقدره، یه فعل مقدره. اذا اقترن باب اشتغال درست نکرد. اذا اقترن الفعل الطلبی بالفا و تضمن الاسم معنی شرط امتنع النصب و وجب رفعه نحو. حالا مثال میزنم، این فا رو اول کتاب با من خوندید، بهش میگن فای شبه جزا، فای شبه جزا، شبه جواب، اول کتاب خوندید. مثل کل من ینسرک، این ینسرک باید باشه نه ینسرک، ینسرک اون من موصول است. کل من ینسرک فرع له الجمیل، فرع میگه کل من ینسرک، هر کی تو رو کمک کرد فرع له الجمیل، پس رعایت کن برای او، بگید عمل نیک رو، نمک نخور و نمکدون رو. من به جای این مثال زدم از زانی دو تا آیه قرآن، فرقی نمیکنه. فای جزا بعد از کل میاد، اگه بخونید اول کتاب، بعد از موصول هم بگید کله از الفاظ اون بود. بله اونم از الفاظ. و الا، و الا یعنی چی؟ و الا میگه و الا وجب النصب، اگر فا نبود نصب میداد. این وجبه اینجا درست نیست، احسن. و الا ترجح النصب، لذا خیلی ها گفتن اینجا وجبه به معنی ثبت است. و الا ترد جهن نصب میشه این دیگه، اگه خانه باشه میشه این مثال. بعضی از آقایون که اینجا وجبه به کار بردن گفتن این وجبه اصطلاحی به معنای واجب بودن نیست، یعنی ثبت هم نصب، نصب هم ثابته، وجبه چون یه معنای دیگه چیه؟ ثبت هست. دقت کن، اذا تقدمت و ادواتون یقلب و دخول و حلال فعل، زمانی که مقدم بشه بر اسم مقدم ادواتی که غلبه دارد داخل شدن اون ادوات بر فعل، مثل همزه استفهام، اینو من گفتم نه، مثل ابشرن واحدن مننا، ابشرن مننا واحدن نتبه، مثل همزه استفهام، ما، لا، ان، اینا بیشتر بعدشون چی میاد؟ فعل میاد. ان نافیات، ما و لا و ان نافیه نه زائده و اینا، مثل اکتابنا قرعتهو، اینجا کتابنا بخونیم بهتر یا کتابنا؟ کتابنا، تا بعد از همزه استفهام جمله یه. لذا قرآن قرآن شیش تاشون خوندن ابشرن مننا واحدن نتبه، یکی خوانده ابشرون و مبتدا، این یک. و مد درس ابغزو، این درس رو من باهاش دشمنی ندارم. اینجا آیا ما بخونیم مد درسو مبتدا ابغزهو خبر جمله، یا بخونیم مد درسه مفعول یه ابغزوی مقدر؟ اد درسه بهتره، تا بعد از مای نافیه چی بیاد؟ بگید جمله فعلی. حالا ما نباشه، ان باشه، لا باشه، فرقی نمیکنه. فائدتون، اذا فصلت همزه الاستفهام عن الاسم المشتقل، حالا اگر اسم همزه استفهام از اون اسم جدا شده، خب دیگه حکم اینو نداره، دیگه حکمشو نداره. به غیر ظرف، ظرف منظور ظرف و جار و مجرور، به غیر ظرف. الان این مثال همزه رو ببین، گوش کن، اکتابنا، اگر اینطوری بود افل مدرسته کتابنا قرعته، مثلا فل مدرسه، یا ا امسه ظرف، کتابنا همین حکم خودشو داشت، منصوب بودنش بود. ولی اگر غیر از همزه بود، غیر از ظرف و جار و مجرور فاصله کرد، اونجا دیگه همزه حکمشو از دست میگه. اذا فصلت همزه الاستفهام عن الاسم المشغول عن مشتقل عن به غیر ظرف، فل مختار، فل مختار یعنی چی؟ یعنی اونی که ترجیح داره، یا ترجیح، اختیار من اینه، من اینو انتخاب میکنم. فالمختار عرف، اونجا دیگه حکم نداره. مثلا نگاه کن انت زیدون تزربو، اینجا زیدون بخوانم بهتره تزربو خبر یا زیدن بخوانم؟ زیدون تا تقدیر چیزی رو بگید نگید، ولی زیدن بخوانم چی غلطه؟ مفعول تزربوی مقدر میشه که این تفسیرش مهم، هیچ مشکلی، ولی اصل عدم تقدیر. و بله، حمزه حمزه استفهام، انت مبتدا، مبتدای اول، زیدون مبتدای دوم، تزربهو خبر زید، جمله زیدون تزربهو خبر انت. اما اگه زیدن خواندیم میشه حمزه حمزه استفهام انت مبتدا، اون تزربو زیدن، اون تزربوی مقدر و این زیدن میشه جمله خبر، این تزربهو میشه جمله مفسره. نه دیگه، زیدون مبتداست دیگه، تزربهو خبر زید، جمله خبر مبتداست. و اذا کان الفاصل و ظرفن، اما اگه فاصل ظرف بود یا جار و مجرور بود، فالمختار النصب، اونجا حق با همزه است و انگار اصلا چیزی، چون میگن جار و مجرور و ظرف خوشنشینن، هر کجا بیان میشینن، هیچ مشکلی ندارن، درست شد؟ نه با اکل یومن زیدن تزربو، زیدن بهتر از خونده شد تا زیدون، یا افل مسجده زیدن تزربو، این بشه ظرف، کل یومن فل مسجده بشه چی؟ بگید ظرف مکان، چون ظرف دو جور، جار و مجرور، یکی زمان یکیش مکان. اکل یومن زیدن تزربو، به جای کل یومن بالاش خط میکشی مینویسی فل مسجده. این مثالی که من زدم همین مثالیه که اینجا من براتون درست کردم، درست شد؟ این مثاله. حالا این مثال رو دقت بکنید با اون مطلبی که هست، این باب اشتغال رو یه مقداری بگذارید، یه تیکه بمونه که من هفته آینده اینو توضیح بدم، باب اشتغال تمام بشه بعد باب تنازع رو بخونم، چون امروز هم بسیار خستم. از اون یک شنبه که رفتم امروز صبح آمدم.